elinden benim zülfü siyahım, gam elinden benim zülfü siyahım. Peykan değdi sinem, yaralandı gel, vay beni beni. Suna başın için ağlatma beni, bugün sevda candan aralandı gel. Suna başın için ağlatma beni, bugün sevda candan aralandı gel. Hasretine vasıl olan mı böyle? Hasretine vasıl olan mı böyle? Mecnun'a da baki kalır mı Leyla? Vay beni beni. Ölümlü dünyadır, gel helal eyle. Yüklendi barhanem, kiralandı gel. Ölümlü dünyadır, gel helal eyle. Yüklendi barhanem, kiralandı gel. Bir sultan abdalım haftada ayda, bir sultan abdalım haftada ayda. Günler gelir geçer, bulunmaz fayda, vah beni beni. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağım üstüme kürelendi gel. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağım üstüme kürelendi gel.